voor 820 in de 538 Dutch 1000 Tool Limited. Die ook vaak aan playbacken deden. Maar dat was in hun geval dan zoenen op het toilet. Omdat Rena niet natuurlijk een geheime relatie hadden. Hè? Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt. Altijd wel iemand voor wie je de hele wereld bent. Er is vast wel een man, vast wel een vrouw. Die beter luistert dan ik en die alles zou doen voor jou. Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta? Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat en met jou verder ga? Er is altijd wel iemand die je beter begrijpt, die er veel vaker is, die ook veel langer blijft. Want ik ben er haast nooit, ach je weet hoe het gaat me lief. Ik ben steeds onderweg, ik kom altijd te laat. Ik wil het niet. maakte de taal Papiamento populairder in Nederland. Met woorden als douchie. Dat leuke vrouw betekent. Dus als je een lekker douchie pakt, ga je niet naar de badkamer. Ja, misschien wel met haar. En ook het woord viben maakte ze populair. Dat betekent dat je goed klikt met iemand. En daarmee hoorde ze net op 818. En daarvoor in de 15 Dutch 1000. iOS en altijd wel iemand. Sommieu, hoor je nu. Dit is Dark Before the Dawn. 817. Counting every second. To March, counting on the skies to clear up, up above.